Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Сучасныя тэхналогіі ды беларусы на смаленшчыне. Гэта тэмы, якія за кранем у перадачы пад знакам пагоні. Для мікрафона Міхась Шчепанюк. Вітаю. Сёння сустрэнемся з Давідам Карчэўскім, студэнтам Беластоцкай палітэхнікі, членам каманды, якая стварыла электронны праект Рэкон, які сочыць за зменамі ў натуральным асяроддзі. Пагаворым таксама пра праект «Беларуская смаленшчына». Оказывается, у шматликим, проживающие там белорусы, подобны я наши хоров подляща. Почнем, однако, с информацией. 31 липеня, у чачфер, у Бельску подляским, пройдут концерты в рамках фестивалю «Подляские сустречи». Сярод выступовцев будут белорусские коллективы. У 17 годин в улицах города пройдет карагод, початок концертов у 17.30. 2 жніўня, у бліжэйшую суботу, у амфітэатры ў Міхалове адбудзецца прымацкая бяседа. Сярод выступоўцаў шматлікія гурты з Падляшша ды Беларусі. Алёна Ланская, Черніца, Аляксій Хлястоў ды, зразумела, прымакі. Пачатак прымацкай бяседы ў 17 гадзін. У нядзелю, 3 жніўня, у Нараўцы ў 17 пачнецца Беларускі народны фэст. Выступяць фальклорныя ды эстрадныя калектывы з Падляшша. Толькі нашых інфармацыяў. А ўжо зараз у нашай перадачы новыя тэхналогіі. Гэты праект дапамагае наглядаць за зменамі ў натуральным асяроддзі і адсочваць небяспечныя з'явішчы. Гаворка ідзе пра створаную студэнтамі Беластоцкай палітэхнікі сістэму Рэкон, у састаў якой уваходзіць між іншымі створаны імі робат. Нядаўна каманда палітэхнікі вярнулася ажно з Японіі, у якой прадстаўляла свой праект. Членам групы канструктараў ёсць ураджэнец Гайнаўкі, студэнт 4 курса Давід Карчэўскі. Наш праект гэта роботичны сістэм да абсервацыі варунку сіровіскавых. Także my majem robota, jaki wiadomo zwracaje najbolszą uwagi, a tak samo majem siedku czujników, jakую on dostarczaje na niebezpieczny dla człowieka teren. Pozwalaje nam zmierzyć, co dzieje się w naszym środowisku. Dziękujący temu, że to jest tak sama stronka internetowa i inszy, jaki ja jest zainteresowany wynikami badań, mogą kontrolować, co dzieje się. Robot jest przystosowany do ciężkich terenu, na jakim można spotkać najbursz metanu. Takim czynem można im dostarczyć czujniki na bagna, ci piesok, może nawet śnieg. I czemu to konkretna może służyć? Na przykład, gdzie konkretna гэта апаратура, гэты праект можа быць выкарыстаны. Наш помысл ёсць такі, што мы можам бадаць пазём метану на Сибэрі. В związku з тым, што наша планета робіцца цяплейшая, на Сибэрі размаражаецца багна, у якім власне ёсць увязаны метан. Там можна паслаць чалавека, але часам гэта вельмі небяспечна. Затога маем робота, маем сетку чуйнікаў. I możemy to kontrolować. Wy utroch pracowali nad tym projektem. Szmat czasu zajmowała stworzenie robota i usiego systemu? To była mal błyskawiczna praca, bo u nas nie było wielmi mnoga czasu. Kiedy my już dostali fund, nam zostało amal 2 miesiące do polskich eliminacji. I to potem jeszcze było troszkę czasu, już jak my znali, że to jedziemy do Japonii na doszlifowanie tego projektu. Bo wy prymali udział u konkursie u Japonii. Co to był za konkurs? To był konkurs związany z zapobieganiem katastrofom i z wykorzystaniem mikro-nano-czujników. To konkurs, czy konferencja organizowany już 5 raz w suświetnej formie. To wywodzi się z Chin, a z nazwa konkursu ICAN. W tym roku odbywał się w Japonii, w Sendai, jako je było wielmi doświadczona je katastrofa i 2 dni nazad. I dlatego taka ja nie insza tema konkursu. Heta ból szliczać konferencję jak tym konkursem. Ale już aż taki na konkursie wy drugie miejsce zawajowali. Nam udało się zdobyć druhu uznaharodu. это не ось, то есть само, что другое место, або другий узнагород было признано шасть. Что далее с этим проектом? Уже есть некто зачекавленный этим, ну, чи у практику неяк он увойдет? Это может быть тяжкое, потому что это прототип и сбудовать проект, уже маючи досвідчення с прототипом, треба иметь некие фунды. Natomiast dziekan naszego wydziału wskazał, że ten projekt będzie wykorzystywany przy zajęciach ze studentami. Co dalej, do rzeczy? Czy to w jakiś sposób pomaga, jak paśla szukać profesjonalny zajęć, udział w takich projektach? Думаю, że tak, bo wielmi się firmy w Białymstoku i nie tylko szukają inżynierów i abiturientów politechnik, a firm tych jeszcze nie tak duża, aby jany mogli zatrudnić u siebie abiturientów i wiadomo, że to niejakie osiągnięcia zawsze dopomagają u zdobyciu pracy. To można zobaczyć na przykładzie innego projektu, Hyperiona z Politechniki, gdzie amal cała drużyna ma płatny staż w Wielkiej Brytanii na przykład i ma tak samo oferty już o pracy. Хорошу дівчину хотів я її взяти, не давала мати. Любив казаченька хорошу дівчину хотів я її взяти, не давала мати. Казача Соколик, треба это знати, назвай бо серденька другое шукати. Шукаю, шукаю, и буду шукати, пойду на могилу собі. Копай, казаченька, копай, широченька, може я прилягу при твоїм баченьку. Копай, казаченька, широкую яму, пойду я додому, розвітаю з мамой. Удзельнікі гэтага праекта стараюцца захоўваць памяць аб беларускім мінулым Смаленшчыны. Гаворка ідзе пра ініцыятыву «Беларуская Смаленшчына». Чым канкрэтна займаюцца яе стваральнікі? У чым жыхары Смаленшчыны падобныя на грамадства нашага рэгіёна? Пра гэта і расказвае ініцыятар праекту Фарыд Беррашэт. Спачатку гэты праект, ён узнік у 2007 годзе з прыватнай маёй ініцыятывы, і асноўнай мэтай было развіццё і прапаганда беларускай свядомасці сярод мясцовага насельніцтва. Все мы ведаем, што яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя, нават і ў 20-30-х годах на Смаленшчыне захоўвалася беларуская свядомасць, людзі ідэнтыфікавалі сябе з беларусамі, але у выніку палітычных перадзелу межаў, якія амаль заўсёды не супадаюць з этнічным размяшчэннем насельніцтва, вось гэтыя тэрыторыі трапілі да Расіі. Але ў адрозненне, напрыклад, ад Польскай рэспублікі, беларуская свядомасць там не падтрымлівалася. Можна доўга казаць пра прычыны, чаму гэта не рабілася, але факт ёсць фактам. Смаленшчына, яна лічылася ў сваёй большай частцы такой самай беларускай, як і беларускія часткі, напрыклад, Беласточчыны, але з цягам часу, прыкладна гэта з 60-х гадоў ўжо 20-х стагоддзя, гэта тэрыторыя лічыцца ісконна рускай зямлёй. Вось каб трохі выправіць гэтую сітуацыю, каб усё ж такі захаваць памяць пра тое, што на Смаленшчыне жылі беларусы, захаваць беларускую этнічнасць, традыцыйна-бытавую культуру, фальклор, беларускія гаворкі Смаленшчыны, узнік гэты праект. Ён быў спачатку віртуальны, это была адмысловая інтэрнэт-старонка, дзе я збіраў асноўную інфармацыю. Штосьці я сам даследаваў, пісаў, штосьці я шукаў па бібліятэках, але потым пачалі далучацца людзі. Самае цікавае, што шукаліся мясцовыя беларусы, якія заўжды лічыліся расійцамі нават па дакументах, але ў іх захавалася беларуская ідэнтыфікацыя. Гэта як моладзь, якая даведалася, што яны беларусы, параўноўваючы сябе з суседнімі, напрыклад, расійскімі вёскамі, потым ужо чытаючы літаратуру 19-га стагоддзя, так і больш стала людзі, якія нават памятаюць пра тое, што іх бацькі, яны яшчэ сябе лічылі беларусамі. І нават ім у дзяцінстве казалі, што мы беларусы, але будзем пісацца расійцамі. Вось знайшоўся такі касцяк актывістаў, якія робяць, скажам, праекты, але ў розных накірунках. Гэта і збор графічнага матэрыялу, напрыклад, ось наш актывіст Пётр Амбрасович з Петербургу, ён лета прысвеціў зборам гаворак заходняй бранчыны, а мы займаемся не толькі смаленчынай, а ўсёй заходняй Расіі, напісаў вельмі добры артыкул. Мы таксама увесь час вешаем новыя матэрыялы, прысвечаныя гэтай тэрыторыі, гэта як этнаграфія, гісторыя, фальклор. І таксама мы супрацоўнічаем не толькі з людзьмі, якія з прыватнай ініцыятывы выцікаюцца тэрыторыямі, але і з адной арганізацыі, гэта Ствіры, арганізацыя Тверджа называецца. Яны займаюцца і экалагічнымі праектамі, і праектамі фальклорнымі, этнаграфічнымі, скажам, узнаўляючы беларускасць на тэрыторыі, як яны кажуць, Тверской крыві. Гэта значыцца тыя тэрыторыі, якія калісьці былі балцкімі, але ў выніку асіміляцыі ўсё ж такі там апанавала беларускасць. Але зараз яны таксама лічацца, скажам, расійскімі. Вось гэта нашы сябры. Калі ідзе пра сітуацыю беларусаў Смаленшчыны, ці там засталіся яшчэ асколкі гэтай беларускай ідэнтычнасці? Яны захаваліся, але вельмі абмежавана. Справа ў тым, што, як вядома, беларуская свядомасць, яна была не канчаткова сфармаваная, беларусы як нацыя ўзніклі даволі позна, і гэта тэрыторыя вельмі рана апынуліся па-за межамі Беларусі, нават у форме БССР. Але людзі звярталі ўвесь час увагу на тое, што яны адрозніваюцца ад так званых мыскалёў, якія жывуць на ўсходзе. Безумоўна, яны заўважаюць, што гаворка іх асобная, культура асобная, і побач знаходзіцца такая самая магілёўшчына. Таму ідэнтыфікацыя захавалася. Але, вядома, чалавек, ён мае змешаную ідэнтыфікацыю. Гэта значыцца такая натуральная форма, так, мы беларусы па культуры, наша бабуля былі беларускімі, размаўляем мы па-беларуску, але ўсё ж такі мы прыналежым да рускай, вялікай нацыі. Гэта вельмі падобна, як у нас на Падляшшы, хіба здараецца? Так, сітуацыя вельмі падобная, таму што чалавек, ён ідэнтыфікуе сябе перша па сваёй вёсцы, па сваёй грамадзе. Гэта прыналежнасць да царквы, прыналежнасць да той ці іншай супольнасці, якая, безумоўна, можа адрознівацца, скажам, ад нацыяствараальна. Усё ж такі паралельна чалавек лічыць сябе грамадзянінам краіны. Ну, тое ж самае на Беластоцчыне. Тое ж самае існуе на Смаленшчыне, але там, канешне, асіміляцыя закранула большая пласты насельніцтва, і можна сказаць, што беларуская ідэнтыфікацыя зараз, на сённяшні дзень, гэта хутчэй вынятак, ніж правіла. Нашым госцем быў Фарыд Беррашэт, ініцыятар праекту «Беларуская Смаленшчына». Набліжаецца ўжо 19-я гадзіна. Час нам развітвацца. Перадачу пад знакам пагоні слухайце заўтра ў тую самую пару. Міхасі Шчэпанюк, да сустрэчы. Як служыў жа ж я ў пана, ды на перша лецейка лета. Заслужыў жа ж я ў пана курачку за гэта. Тая курашча бятура па падворку ходзіць і ходзіць. Эй, кураня так за сабою подворку ходить и ходить. Эй! Куранья так за собою водит. Як служу же ж я у пана, ты на третье летико лето. Заслужил же ж я у пана густочку за это. Та я гуся, сюся, сюся, та я кача, дробно скача, та я курашча, пятура по подворку ходить. уже ж я у панады на чвартале. Тика лето, ой, заслужил же ж я у пана индыка за гэта. А то индыки-дыки-дыки-дыки, да я куся-сюся-сюся, да я кача дробно скача, да я курашча пятура по подворку ходит, ходит, эй, курашча.